program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 10 lipca, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Szósta minęła serwis, Justyna Mączka i Filip Jarek. 5 osób czeka jeszcze na pomoc w zalanej jaskini na północy Tajlandii. Dziś kolejny etap akcji ratunkowej. Mniej operacji zaćmy za granicą. Taki plan ma Narodowy Fundusz Zdrowia. Dzieci działaczy niepodległościowych z Krymu przyjechały na wakacje do Gdańska. Nurkowie przygotowują się do wznowienia akcji ratunkowej w tajlandzkiej kopalni. Wczoraj i przedwczoraj z zalanej jaskini na północy kraju udało się wydostać 18-letnich chłopców. Są w szpitalach. Na dole zostało jeszcze 4 nastolatków i ich opiekun. Operacja jest ekstremalnie trudna. Nurkowie prowadzą ewakuację przez bardzo wąskie, ciemne korytarze. Relacja Tomasza Sejewicza. Chłopców, których udało się wydostać z jaskini, przetransportowano śmigłowcami do szpitala w Chiang Rai. Stan ich zdrowia określany jest jako dobry. Nie mają oni jednak możliwości bezpośredniego kontaktu z rodzinami ze względu na osłabienie i możliwość infekcji. Oddział, na którym znajdują się uratowani z jaskini, ochrania policja. Tymczasem we wtorek podjęta zostanie próba wyprowadzenia na powierzchnię pozostałych 5 osób, 4 chłopców i towarzyszącego im trenera. Akcja ratownicza przebiegała sprawnie, nie sprawdziły się też na razie prognozy pogody, zapowiadające ulewne burze. Z kompleksu jaskiń wciąż wypompowywana jest woda. W operacji bierze udział w sumie 50 zagranicznych i 40 tajlandzkich płetwonurków. Do korytarzy, do dzieci schodzi zaś 18 najbardziej doświadczonych. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio. Za kilkanaście minut wrócimy do tego tematu. Zapraszamy do Trójki. Tomasz Sajewicz przekaże najnowsze informacje na temat akcji ratunkowej w tajlandzkiej kopalni. Narodowy Fundusz Zdrowia chce ograniczyć liczbę operacji usunięcia zaćmy przeprowadzanych za granicą. Coraz więcej pacjentów wyjeżdża na zabiegi do Czech i na Słowację, a ostatnio także na Litwę. Powód? W Polsce na operację trzeba czekać średnio rok i 3 miesiące. Pacjenci, wybierając więc świadczeniodawcę zagranicznego, unikają kolejki u nas, mówi szef NFZ-u Andrzej Jacena. To niestety odbywa się kosztem tych pacjentów, którzy stoją w kolejce, ponieważ za te zabiegi musimy zapłacić, więc pacjent de facto omija kolejkę polską. Chcemy to ograniczyć. 2 drogi. Po pierwsze, jak najszybsze skrócenie kolejek do tego zabiegu, a po drugie, celowe finansowanie świadczeń w wybranych województwach, gdzie ten problem jest szczególnie duży. Najwięcej pacjentów wyjeżdża na operację zaćmy za granicę z południa Polski i Podlasia. W ubiegłym roku wykonano w sumie poza Polską, a dla polskich pacjentów prawie 16 tysięcy takich zabiegów. Ministerstwo Zdrowia chce skrócić kolejki na operację zaćmy, eliminując tak zwane zapisy na wszelki wypadek. Zanim pacjent wpisze się na listę, będzie musiał dostać potwierdzenie od lekarza, że zabieg jest konieczny. Kilkadziesiąt osób, policjanci, strażnicy miejscy i osoby zawodowe zajmujące się zwierzętami, szukają kilkumetrowego pytona. Gad może znajdować się nad Wisłą w Warszawie w okolicach Konstancina. Najpierw znaleziono tam wyinkę, a potem kolejne dowody na obecność zwierzęcia, mówi Dawid Fabiański ze Służby Ochrony i Ratownictwa Zwierząt. Znaleźliśmy miejsca i ślady na piasku, około 200 metrów od znalezienia tej wylinki tego zwierzaka. Tak samo w bagienku, które się znajduje obok tego piasku. Także rejon jak najbardziej sprzyjający, bo i zarówno piasek, wszystko jest zarośnięte dość dużymi krzakami. Także to zwierzę ma tam dość spokojnie. Też jest woda, jest dość temperatura wysoka, jest wilgotność wysoka, także rejon jak najbardziej sprzyjający takim gatunkom. Policja apeluje, żeby nie spacerować nad Wisłą w okolicach Konstancina. Pyton jest drapieżnikiem i może zaatakować. Nie wiadomo, w jaki sposób znalazł się na wolności nad rzeką. Policja rozmawia z okolicznymi hodowcami. Ponad 40 dzieci tatarskich działaczy niepodległościowych przyjechało na wakacje do Gdańska. Poza wypoczynkiem dowiedzą się też na przykład o możliwości podjęcia studiów w Polsce. Mówi 15-letni mieszkaniec Krymu Osman. Ja pierwszy raz w Polsce. Bardzo podoba mi się ten kraj. Są tu bardzo pozytywni i dobrzy ludzie. Widać, że dbają o swój kraj i takie podejście do życia bardzo mi imponuje. Chcę powiedzieć, że to, co zapamiętałem najbardziej, to są sami ludzie. Nie mówię po polsku, ale każdy, do kogo się zwróciłem, pomagał mi z wielką radością. Olgierd Hasbijewicz, przewodniczący muzułmańskiej gminy wyznaniowej w Gdańsku, mówi, że mniejszość tatarska stara się wspierać mieszkańców okupowanego Krymu w każdy możliwy sposób. Dzieci, które tutaj przyjechały, mają okazję zobaczyć trochę inny świat. No wiadomo, Krym jest dzisiaj troszeczkę zamkniętym półwyspem, to znaczy ma utrudniony dostęp do świata z uwagi na jego okupację. Bardzo nam jest przyjemnie, że dzieci mogą tutaj przyjechać, że mogą zobaczyć Gdańsk. Bardzo dobra inicjatywa, którą popieramy i wspieramy. Wakacje dla krymskich dzieci zorganizowali m.in. Ministerstwo Edukacji Narodowej i Fundacja Krym. I to wszystkie informacje teraz. Skrót wiadomości w Trójce o 6.30. Dziś na wschodzie kraju zachmurzenie umiarkowane, po południu okresami wzrastające do dużego, miejscami słabe przelotne opady deszczu. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i duże przelotne opady deszczu i miejscami burze. Temperatura maksymalna od 23 do 26 stopni, chłodniej na wybrzeżu i w rejonach podgórskich, tam 19-21 stopni, no i jeszcze ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 10-10 hektopaskali i będzie się wahać. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Niecała złotówka, niecałe 2 złote, niecałych 5 i 10 złotych. Teraz w Biedronce takie mamy ceny. Wielka wyprzedaż wybranych produktów spożywczych i przemysłowych. Kilkaset produktów już od 99 groszy. Takich okazji nie możesz przepuścić. Oferta ważna do 14 lipca lub do wyczerpania zapasów. Szczegóły i lista produktów w regulaminie na biedronka.pl. Biedronka. Codziennie niskie ceny. W najbliższą niedzielę sklepy są zamknięte. Zapraszamy w sobotę. Basia Hetmańska powraca z nową epką. Połączenie elektroniki i alternatywnych brzmień. Epka Basi Hetmańskiej do kupienia na sklep polskieradio.pl i w dobrych sklepach muzycznych. Polecają Radiowa Czwórka, MTV i Agencja Muzyczna Polskiego Radia. Włącz, posłuchaj i zanurz się w elektronicznych dźwiękach muzycznych brzmień. Zapraszam, Basia Hetmańska. Marian, a pamiętasz, jak rozmawialiśmy o takich fajnych smartfonach dla nas? Smartfonach, no pamiętam. A co, promocja jest? Gdzie promocja? Marian, wielka wyprzedaż. No to gdzie wyprzedaż, tam i Marian, Barbara. Już jest! Wielka wyprzedaż w Media Expert i telewizory smart, laptopy, smartfony AGD w super niskich cenach. Włączamy niskie ceny Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. We'll be right back. Kukuryku, kukuryku, pora wstawać. 11 minut po szóstej. To trzeba do pracy, do szkoły. Do szkoły coś mi poniosło. Do szkoły nie. No chyba, że ktoś jest dyrektorem szkoły i musi jednak, to tak oczywiście. Dzień dobry, kłaniamy się Państwu. Poranna audycja, zapraszamy do Trójki. Pan Romek biega od samego rana. Zdaje się, że Łukasz sprawił za sprawą pana Dawida Podsiadły i jego muzyki. I pan Romek dopytuje, o której mecz Francja-Belgia, bo jak tak już zaczął biegać, to może się nie zatrzymać. Zdaje się, że o 19 jest ten pierwszy półfinał. Dzisiaj Francja-Belgia. Aha, no i pan Romek tak, Remek biegnie. I prosił o jakąś wolniejszą piosenkę, żeby się zatrzymać. Nie wiem, czy ta piosenka sprawi, że się pan zatrzyma, ale na pewno się pan zachwyci tym, co dookoła. Słońce, słońce, świeci. przypomnąć, że nie tylko pan Remek się zachwycił tym, co za oknem i tym, co wokół nas. Piękny dzień się zapowiada. Grupa pierwsza tak zaśpiewała. O, pan Remek będzie biegł i chyba zatrzyma się o 19. No nie, o 20. O 20 jest ten pierwszy półfinał. No tak chciałem przyspieszyć bieg spraw, ale niestety o 21 półfinał mundialu. Jeszcze jeden list od razu przyszedł. ranek@polskieradio.pl. Pan Tomasz napisał: całym sercem kibicuję drużynie Tajlandii. Wspierają ich fachowcy z całego świata i oni wszyscy są prawdziwymi bohaterami, których postawę warto stawiać za wzór. I kto by pomyślał 3 tygodnie temu, że najważniejszy finał będzie miał miejsce nie w Rosji, ale właśnie w Tajlandii. Zapraszamy do Trójki. Od tego tematu zaczniemy dzisiejszą poranną audycję za kilka minut. Akcja ratunkowa w jaskini w Tajlandii, relacja Tomasza Sajewicza, no właśnie za 5 minut dokładnie. A poza tym salon polityczny Trójki, 8.13, zapraszamy serdecznie. Państwa gościem będzie wicemarszałek Senatu Adam Bielan i Beata Michniewicz, także zaprasza. No i studio mundialowe, 7.40, jak zwykle przed pierwszym półfinałem. Ważne informacje przekażemy Państwu. Wcześniej będzie spotkanie z piosenkami na stulecie za X-u. Dziś będzie taki utwór, że już teraz nie mogą się Państwo doczekać. Gwarantuję, nie mogą się Państwo doczekać tego, co się wydarzy. Po 7.35 będziemy śpiewali wszyscy naraz. W samochodach, w drodze do pracy i tak dalej. A poza tym także dr Tomasz Chorożek wczoraj troszkę narozrabiał serami pleśniowymi i fermentowanymi śledziami. Dziś będzie coś zupełnie innego. Założyłem, że średnio mucha, myślę, że to jest fair założenie, jest w stanie unieść ciężar porównywalny z ciężarem swoim własnym. Takie założenie. To tylko tyle na razie. Ile dźwignąć może mucha? To nie jest pytanie kluczowe, ale proszę sprawdzić. Kwadrans po 7:00 i pytania z kosmosu. Przed 7:00 oczywiście spotkanie w kalendarzu. Łukasz Błąd dziś, bo mamy wtorek. Przypominam, że projekt Tata na wakacjach, więc nie. No a przed 9:00 ja tam jadę. Dziś gość... Jest to miejsce, gdzie krzyżują się linie energetyczne i kiedy jesteś na tej muzycznej ziemi, ogarnia cię stan szczęścia. Nawet kiedy leją się na ciebie hektolitry wody i na przykład płyniesz do swojego namiotu, czy raczej do tego, co z niego zostało. Do tego, co zostało z namiotu. O, to nie jedna osoba, która spędza wakacje na biwaku, wie, że to tak się czasem może zdarzać. Ania Gacek będzie przed 9:00 opowiadała o tym swoim ulubionym miejscu na wakacje i nie tylko. Zapraszamy serdecznie. Ja tam jadę przed 9:00. W tej chwili 18:00. 227 trójek. Helenka także przy telefonie czeka na rozmowę, no i przy komputerze 71335 także czekamy. I walk a lonely road, the only one that I have ever known. Let's beat it. this empty street on the boulevard of broken dreams, where the city sleeps and I'm the only one. I walk up. Dwadzieścia dwie i pół minuty po szóstej. Zapraszamy do Trójki. Już 8 chłopców udało się uratować z zalanej jaskini na północy Tajlandii. Do czwórki, którą wyprowadzono w niedzielę, wczoraj dołączyło kolejnych 4 z młodzieżowej drużyny piłkarskiej Dzików. Zdarzyło się już 8 cudów. Do kompletu potrzeba kolejnych 5, mówią ratownicy, bo pod ziemią wciąż znajduje się 5 osób. A więcej w materiale Tomasza Sajewicza. 4 kilometry. To odległość między życiem a śmiercią 12 chłopców i towarzyszącego im trenera. Każdy z chłopców, eskortowany przez 2 płetwonurków, musiał pokonać zalane korytarze kompleksu jaskiń Tham Luang, ale przede wszystkim pokonać strach, poruszając się w kompletnej ciemności pod wodą. To walka także ze swoimi słabościami. Wczoraj udało się wygrać kolejnym 4 chłopcom. Scenariusz podobny do wcześniejszego. Noszę karetka, śmigłowiec i bezpieczna przystań w szpitalu w Chiang Rai. Szef operacji Nerong Sok Osota Korn nie kryje zadowolenia. Uratowaliśmy 4 więcej chłopców. Rozpoczęliśmy operację o godzinie 11 rano, a już o 20 wszyscy znaleźli się w szpitalu w Chiang Rai. Wszyscy są bezpieczni. Wprawy można nabrać nawet w ekstremalnych warunkach, przeciskając się przez czasem półmetrowej szerokości korytarze. W poniedziałek akcja ratownicza przebiegała sprawniej niż w niedzielę. Akcja była o 2 godziny krótsza niż dzień wcześniej. Mamy nadzieję, że we wtorek będzie jeszcze lepiej, a naszą misję zrealizujemy w 100%. Operacją ratowania chłopców żyła Tajlandia, a teraz żyje cały świat. Przy jaskini ratowników jest tylko ciut więcej niż dziennikarzy. Ci za wszelką cenę chcą poznać tożsamość uratowanych chłopców. Tajowie chronią dzieci, bo jak się będą czuły matki tych, którzy jeszcze są pod ziemią? Całe piętro szpitala w Chiang Rai, gdzie znajdują się chłopcy, chroni policja. Dziś prawdopodobnie ostatnia faza akcji ratowniczej, w której bierze udział 90 płetwonurków, 40 z Tajlandii i 50 zagranicznych. W najbardziej newralgicznej części operacji wyprowadzenia na powierzchnię chłopców z zalanych korytarzy bierze udział 18 najlepszych. Na razie jedyną ofiarą jaskini Tham Luang jest płetwonurek tajlandzkiej marynarki, który zginął, przygotowując korytarze do operacji uwolnienia dzieci. Tajlandia modli się, aby dziś zakończył się koszmar wszystkich Robinsonów z Tham Luang. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, to całe zdarzenie będą wspominać jako ekstremalnie niebezpieczną, ale jednak młodzieńczą przygodę. Po wygranej z jaskinią teraz przyjdzie im, a przede wszystkim trenerowi, stawić czoła mediom. Specjalnie dla Trójki, Tomasz Sajewicz, Polskie Radio. Bardzo dziękuję. My czekamy na wznowienie akcji ratunkowej. Wiemy, że uratowana 8 jest w tej chwili w szpitalu i pozostanie tam jeszcze tydzień na obserwacji. Your ticket, got your suitcase, got your leaving smile. could say that's the way it goes, and I could pretend that you won't know. Zapraszamy do reklamy. Spełnij swoje marzenie o nowym SUV-ie i 12 lipca przyjdź na Noc Cudów w salonach Jeepa. Tylko 12 lipca aż do północy najmocniejsza oferta na wszystkie modele Jeepa. Lepszej okazji nie będzie. Sprawdź w salonach Jeepa i na noccudów.pl. Wyobraź sobie niewyobrażalne i graj o 43 miliony złotych. Teraz w Eurojackpot możesz wygrać 43 miliony złotych. Losowanie już w piątek. Graj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jak Państwo słyszeli, minęła 6:30. Czas na skrót wiadomości. Filip Jarek. Senacka komisja proponuje 6 poprawek do tzw. konstytucji dla nauki, którą przyjął w zeszłym tygodniu Sejm. Jedna z poprawek senatora PiSu Michała Seweryńskiego dotyczy wykreślenia z przepisów stanowiska profesora uczelni i zastąpienia go tytułem docenta. Jak przekonywał, nowe przepisy osłabiają prestiż profesora, bo zbyt łatwo będzie można uzyskać ten tytuł. Komisja zaakceptowała też m.in. poprawkę senatora PO Marka Rockiego. Zakłada ona, że osoba pełniąca funkcję rektora w uczelni niepublicznej będzie musiała posiadać stopień naukowy doktora. Poprawkami zajmie się teraz Senat. Liczba śmiertelnych ofiar ulewnych deszczy, powodzi i osunięcie ziemi w zachodniej Japonii wzrosła do ponad 140 osób. Podały dziś media rządowe. W poszukiwaniach ludzi uwięzionych i rannych uczestniczy blisko 5 tysięcy żołnierzy, policjantów i strażaków. Polecenia ewakuacji wydano prawie 2 milionom ludzi.

Na pewno się Państwo zorientowali, że to była piosenka pod tytułem Wojny. Kaziki z Donek Ensemble. Za 22 minuty siódma. Marcin Pośpiech. Dzień dobry. Poranna prasa. Zgadza się, zaczynamy od Dziennika Gazety Prawnej. Niby sezon ogórkowy, trwają wakacje, ale jednak tych bardzo ciekawych i ważnych tematów sporo. W Dzienniku Gazecie Prawnej ciekawa informacja gospodarcza. Brakuje rąk do pracy, więc pracujemy na cztery ręce. Polacy bardzo zapracowani. W pierwszym kwartale liczba pracujących w więcej niż jednym miejscu zwiększyła się o 52 tysiące, o ponad 52 tysiące i to jest na więcej od 10 lat, czyli od okresu boomu, który poprzedzał wybuch kryzysu gospodarczego na świecie. Także na pierwszej stronie Dziennika Gazety Prawnej Sąd Najwyższy w stanie wegetacji. Jak pisze dziennik, sytuacja kadrowa robi się dramatyczna. Na sprawiedliwość czeka się już kilka razy dłużej niż dotąd. I także bardzo ciekawe badanie to już na stronie szóstej w dziale krajowym Dziennika Gazety Prawnej. Polski kierowca jest wyluzowany i agresywny. Przeprowadzono badanie w 11 państwach. To badanie nazywa się Europejczycy oraz odpowiedzialność za kierownicą. No i niestety nie wypadliśmy jako kraj w tym badaniu najlepiej. Co ciekawe, Polacy głosowali na siebie, bo każdy kraj musiał ocenić swój poziom agresji, czy też zachowania na drodze niestosownego. Z badania wynika, że należymy do jednych z najbardziej agresywnych nacji za kółkiem. 41% badanych Polaków określiło współużytkowników dróg jako niebezpiecznych. No i w dzienniku znajdziemy komentarz do tego badania, do tego raportu, jak ocenia dr Adam Tarnowski z Uniwersytetu Warszawskiego. Najbardziej zaskakują dane dotyczące agresji w sytuacjach drogowych. Polscy kierowcy najczęściej w porównaniu z innymi decydują się wysiąść z samochodu, aby omówić sprawę z innym prowadzącym pojazd. Mówi ekspert, gotowych jest to zrobić 29% z nas. Ciekaw jestem, czym objawia się to wyluzowanie, bo mówiłeś o tym, że jesteśmy dość wyluzowani. Tym łokciem za oknem? Tak, jak tam się trochę zahaczy albo coś, to chyba nie ma zimny wielkiego... łokieć. Wielkiego... zimny łokieć też. Skąd ten imperatyw, żeby wyjść i tłumaczyć swoje racje? Tak, tak, tak. W niektórych samochodach taki jest guziczek blokujący, że jakby ktoś wyszedł do nas, podszedł, to niekoniecznie musimy ten porozmawiać. Otwierać, dokładnie. Rzeczpospolita, ochrona danych uderza firmy po kieszeniach. Zaostrzenie przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych nie tylko pociągnęło za sobą wzrost kosztów ponoszonych przez firmy, ale i ograniczyło część ich działalności, pisze na pierwszej stronie Rzeczpospolita. Z punktu widzenia małych i średnich przedsiębiorstw RODO oznaczało kolejne procedury, kolejne obowiązki biurokratyczne, kolejne kłopot. Pieniądze szły na szkolenia, dostosowanie systemów informatycznych, audyty, pozwolenia, pozyskanie pozwoleń klientów na przetwarzanie ich danych. Tak zadziałało RODO, no i przedsiębiorcy mają kłopoty w związku z tym. Także bardzo ciekawy raport w Rzeczpospolitej, to też jest pierwsza strona, coraz tłoczniej na polskim niebie. Polska wciąż jest najszybciej rosnącym rynkiem lotniczym w Europie, jak się okazuje. Według bardzo ostrożnych prognoz na naszych lotniskach odprawi się w tym roku ponad 45 milionów pasażerów. To jest 5 milionów więcej niż w roku 2017. Oznacza to wzrost liczby podróżnych w skali roku o ponad 10% przy średniej Europy 7%. No i właściwie wszystkie lotniska w Polsce się rozwijają, poza jednym w Łodzi, gdzie liczba pasażerów się zmniejsza. Zajrzyjmy do Gazety Wyborczej. Tutaj na pierwszej stronie, poza tym, co dzieje się w Tajlandii, czyli o akcji ratunkowej, o której Gazeta Wyborcza pisze coraz więcej wody. Także o tym, co dzieje się w Wielkiej Brytanii. Zamiast Brexitu będzie chaos. Konflikt o sposób wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej rozsadził rząd Theresa May. Polityczny huragan w Londynie może zachwiać gwarancjami praw Polaków na wyspach. Tak pisze Gazeta Wyborcza. W proteście przeciwko rozmiękczaniu Brexitu ze stanowisk w gabinecie Theresa May zrezygnowała trójka jej ministrów, w tym minister spraw zagranicznych Boris Johnson. Niewykluczone, że brytyjska premier będzie musiała stawić czoła wotum nieufności. Także w Gazecie Wyborczej o proteście policjantów. Policjanci mówią dość, policyjni związkowcy mają dość czekania na spełnienie przedwyborczych obietnic Prawa i Sprawiedliwości, w tym podwyżek i cofnięcia reformy emerytalnej. Dziś zaczynają akcję protestacyjną. Nie będą wystawiać mandatów za drobne przewinienia, co nie znaczy, że musimy się, czy tam możemy się dopuszczać tych rzeczy. Dzień wolności. Że to dzień wolności, tak. I jeszcze Gazeta Polska codziennie. Tutaj rozmowa z posłem Prawa i Sprawiedliwości Marcinem Horałą, który najprawdopodobniej będzie przewodniczącym komisji, jeżeli chodzi o VAT, który zniknął z polskiego budżetu, czy też znikał w ostatnich latach. Przez wiele lat gdzieś może w resorcie finansów lub rządzie musiały zapadać decyzje o tym, żeby przestępstw VAT-owskich nie ścigać, mówi polityk. Także w dzienniku w gazecie Polskiej Codziennie tekst: Putin nie ma pieniędzy na emerytury. W 2017 roku w Rosji było ponad 45 milionów emerytów. Kremlowi zaczyna brakować pieniędzy na świadczenia, dlatego postanowił podnieść wiek emerytalny i ta decyzja nie podoba się 90% Rosjan. Tak pisze Gazeta Polska Codziennie. No i jeszcze rzut oka na tabloidy. Wąż gigant poluje nad Wisłą. Nawet jest zdjęcie tego węża. Pyton tygrysi. Nie ten sam. Nie ten sam? No, myślę, że nie. To jest pyton tygrysi i to jest jeden z najgroźniejszych węży na świecie. Co ciekawe, bo przejrzałem te teksty, bo także Super Express pisze o tym pytonie tygrysim. W fakcie pyton ma 5 metrów, w Super Expressie ma 6 metrów. Także rośnie w oczach. Jest taki elastyczny. Nie, Michał. Michał podpowiada, że są dwa. Nie, jeden jest. I rośnie jak na drożdżach. I jednego za dużo. Zgadza się. To już? Właściwie tak. Pokaż tego. Proszę uprzejmie. Jeszcze bym obejrzał. Jeszcze w Super Expressie jest inny. Jest, nie jest sympatyczny. Jest profil jego. Pyszczka. Profil? Ale psychologiczny profil? Pyton sunie na Warszawę. Nie straszne. Warszawianie, uważajcie. Proszę nie straszyć, proszę to zabrać. Do usłyszenia się z panem. Kłaniam się. Can't you move my way? I'm getting hazy. Oh, mama, when you give your love, and when you give your love. Jeśli chodzi o wokal, to jak się Państwo zorientowali, nic, ale to zupełnie nic się nie zmieniło. Greta Van Fleet bardzo dobrze. Za 12 minut będzie 7:22:07, kranek @polskieradio.pl, no i 71335 do Państwa dyspozycji. Za chwilę urywki z kalendarza, ale wcześniej... Beth Hart o poranku, bardzo przyjemnie jak zwykle. Za 9 minut będzie 7 w sprawie tego pytona tygrysiego Państwo piszą, ale ja nie będę, dobrze? Nie, żebyśmy się potem musieli bać. Urywki z kalendarza. No więc mamy wtorek. Łukasz Błąd oczywiście. Dzień dobry oczywiście. Dzień dobry. Jeśli kogoś z Państwa przy wstawaniu przeszedł prąd gdzieś przez ramiona albo od pleców do uda, to proszę zachować spokój, wszystko jest w porządku. Po prostu organizm zareagował na dzień Nikoli Tesli, który urodził się 162 lata temu. Jak to mawia zaprzyjaźniony instalator, koleś robił w prądzie do tego takie rzeczy, że do tej pory opowieści o tym elektryzują poszukiwaczy niezwykłości. Wydaje się, że jakaś iskiereczka mogłaby ich kopnąć, gdyby udało im się namierzyć niektórych z dzisiejszych solenizantów. Amalberga, Engelberta, Rzędziwoja lub Sekundę. Trzeba przyznać, że imiona to tyleż niezwykłe, co i piękne. Czasy mamy takie, że w tej fazie mundialu kibiców polskiej reprezentacji narodowej obsługują emocje związane z poszukiwaniem nowego trenera oraz zawsze niezawodne wspomnienia. 6 lat temu selekcjonerem został Waldemar Fornalik. Jak dotąd nie udało mi się tego wyprzeć. Szczęśliwie jest i czym pokrzepić serducha. Dokładnie 36 lat temu na Mistrzostwach Świata w Hiszpanii w meczu o trzecie miejsce Polska pokonała Francję 3-2. Tyle, że Francuzi znów są w półfinale, a po drodze to nawet i puchar im się udało wznieść. Pod naszą szerokością geograficzną to wystarczający powód, żeby kibicować Belgii. Humor powinien dzisiaj dopisywać miłośnikom powstań. 224 lata mijają od kościuszkowskich bitew pod Błoniem, Kolnem, Rejgrodem i Raszynem. 187 lat temu powstańcy listopadowi zwyciężyli pod Kałuszynem, a 32 lata później styczniowi pod Ossą. Z kolei 10 lipca 1651 roku daliśmy łupnia kozakom Chmielnickiego, co zakończyło bitwę pod Beresteczkiem. Zatem jeśli powstawać, to kiedy, jak nie dzisiaj, ale proszę pamiętać, że ten szczęśliwy dla powstańców dzień się skończy, tak jak i powstania. Byłoby wielkim błędem, gdybyśmy nie wspomnieli dzisiaj Edisona Clarka, który to skubaniec dokładniutko 152 lata temu opatentował ołówek kopiowy. Jego prawnuki pewnie do tej pory z tego żyją. I zapewne gdyby nie taki ołówek, 10 lipca 2008 roku nie uruchomiono by na Politechnice Wrocławskiej polskiego superkomputera Nowa. Ta maszyna potrafi obliczyć nawet prawdopodobieństwo zostania polskim trenerem przez Zdzisława Kręcinę, na którego, to prawda, można obstawiać w zakładach bugmacherskich. Niby niemożliwe, ale gdyby jednak coś pana Bońka do tego skłoniło, pozostaje jeszcze droga hinduskiego mistrza duchowego Mehera Baby, który 10 lipca 1925 roku postanowił całkowicie milczeć, w czym dotrwał aż do końca swych dni w roku 1969. A ponieważ 105 lat temu padł ziemski rekord ciepła, 56 stopni, co prawda w kalifornijskiej Dolinie Śmierci, no to życzę Państwu pięknego, gorącego, letniego dzionka. Ciepło i gorąco Panu serdecznie dziękujemy. Łukasz Błąd, do usłyszenia, drogi Panie, za tydzień. 56 stopni, no to już są poważne oczywiście temperatury. Pan Zdzisław trenerem, dlaczego nie? No może i takie rozwiązanie nas czeka, chociaż zdaje się tam było, że ma mówić po włosku ten nowy trener, ale to zobaczymy co będzie. No i jeszcze ta jedna ważna informacja z samego począteczku kalendarza, że jak się Państwo dziś uderzą w łokieć i przejdzie prąd, to z okazji dnia Nikoli Tesli. Wszystkiego dobrego. Patrzyłem na ciebie przez szybę, pukałem do ciebie przez szkło. Pisałem do ciebie niewinne DM-y, to jeszcze nie to. Na oczy to ledwie już widzę, w Warszawie jest wszędzie ten smog. Pamiętasz, chcieliśmy być sami, a w mieście to wszędzie jest tłok. Nasze pokolenie Tamagotchi, dziwne urządzenie bada oczy. Smutek kiedy siedzę w samolocie, stewardessa do mnie gada o czymś. Lata wokół mnie ma talie osy, a ja jestem zakochany w kobiecie, co mam nie dosyć. Stop, chcę do niej wracać i szarpać włosy, może w sumie wyśpiewamy operę z nią na dwa głosy. Znowu mam hikikomori, biznes, liczę te kwity powoli. Listy chcę do kliniki podgonić, Fifi znów liczy te pliki, bo boli. Fani lubią kiedy znów cierpisz, piję łychę, piszę płytę, czeka room service. Ściany milczą niby król Candy, młody Fifi, pół Biggie, pół Elvis. Pić, jeść, spać, jak Tamagotchi, tylko pić. Jeść, spać, jak Tamagotchi, tylko pić. Jeść, spać, jak Tamagotchi, tylko pić. Jeść, spać, jak Tamagotchi, tylko pić. Jeść, kochać, a ty bić się w lokal, jak zobaczę na backstage'ach, zrobię wyjście. Smoka ciągle dźwigam jakiś ciężar, no a niknę w oczach, bo uśmiechasz do mnie się tylko na tych emotach. Pusty ma teraz mam jak Airbnb, ej. Potrzebuję opieki tak jak Ferbi, ej. Spotkanie z tobą w klubie jest jak derby, ej. Kochanie, obudź mnie jak kubek Jerby. Weź mi pomóż sprawić, że to serce pięknie mi jak Tamagotchi. Netflix w domu, bo chyba nie mam siły dłużej łazić sam po nocy. Stop, w mojej głowie tysiąc pytań rozwiązuje quiz. Czy zamówić miłość dzisiaj tak jak Uber Eats? Nie wiem co mi gra w tej duszy, ale muszę bis. W życiu przecież chodzi o to, żeby głównie żyć. Co nie? Tinder strzela tak jak pistolet. Nie chcę wytapetowanej damy, tylko ikonę. Bo jak nie nauczy mnie niczego, to mi nic po nie. Bo jak nie nauczy mnie niczego, to... Pić, jeść, spać, jak Tamagotchi, tylko pić. Jeść, spać, jak Tamagotchi, tylko pić. Jeść, spać, jak Tamagotchi, tylko pić. Jeść, spać.